1. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Mark Rutte wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Na de steun van Hongarije is het alleen nog wachten op de terugtrekking van de enige tegenkandidaat. Dat is de Roemeense president Ioannis. Ingewijden bevestigen aan de NOS dat Ioannis dat op korte termijn gaat doen. De huidige secretaris-generaal, Jens Stoltenberg, zegt dat de selectie van de nieuwe topman bijna rond is en hij noemt Rutte een sterke kandidaat. Er is geen formele selectieprocedure voor de hoogste functie bij de NAVO, maar voor de benoeming moeten wel alle 32 leden van het Militair Bondgenootschap akkoord gaan. In delen van Noord-Brabant is overlast ontstaan door hevig regenval. In Veghel is een dak van een distributiecentrum gedeeltelijk ingestort. Niemand raakte gewond. In Veldhoven staan meerdere straten blank en stroomt het water bij huizen naar binnen. In het zuidoosten van het land kan vanavond veel regen vallen. Het KNMI waarschuwt dat er lokaal wateroverlast kan ontstaan. De politie heeft in een winkel in Ter Apel een man in zijn been geschoten. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Noord dat hij de HEMA wilde overvallen en dat er een worsteling ontstond waarbij de man het wapen van de agent wilde afpakken. De regionale omroep meldt ook dat de man een bewoner van het aanmeldcentrum is. De politie wil dat niet bevestigen. De basisschool en bijbehorende kinderopvang in Os, die vandaag dicht is vanwege bedreigingen, blijft ook morgen gesloten. De scholengroep meldt dat er niets aan de situatie veranderd is. Een aantal leerlingen uit groep 8 kreeg vrijdag via Telegram foto's binnen van kogels waarop de namen van kinderen zijn geschreven. Op een andere foto zijn 3 pistolen te zien. Bij de politie in Os zijn intussen meerdere aangiftes binnengekomen. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen. Later vanavond en vannacht droog met minima rond de 12 graden. Morgen droog met vooral aan de kust veel zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn nog niet opgelost, vooral niet in het midden van het land. Onder andere nog een lange file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knoopendel. De vertraging is een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 de andere kant op tussen Knoopendel en Leerdam ook een kwartier vertraging. Daar is ook de linkerrijstrook dicht door dat ongeluk. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam nog een kwartier vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen staat al de hele middag een lange file tussen Zwolle en de afrit Nieuw-Leuzen. Bij Nieuw-Leuzen is een vrachtwagen gekanteld. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is nu nog 20 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en daar is de vertraging nog 3 kwartier. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Wat is die mooie, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau. Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Deze week in de bonus. Alle AH meloenen, 2 stuks, 50% korting. AH kersen, 500 gram, 2 bakken, ook 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. NTR. Die vierde het met beschuit met non-binaire muisjes. Als eerste Nederlandse journalist maakte die diens nieuwe identiteit live op de radio bekend. Gaf zichzelf een dubbele voornaam, ging in transitie en schreef het boek Een Zee van Ruimte. Hier is Lara Billy Rensen. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Lara Billy Rensen, welkom. Welkom, welkom. Dankjewel, Andrew. Welkom thuis, want de Radio 1-studio is een vertrouwde plek voor je. 12 jaar lang presenteerde je primetime op NPO Radio 1-programma's... als het NOS Radio 1-journaal en Nieuws & Co. Maar het is ook een plek, vandaag is het een jaar geleden... dat Jelly Brouwer, interviewer en medebedenker van dit programma... overleed, icoon van kunststof. Ik zal Jeetje, hier... is dat al een jaar geleden? Ja. Oh, ik denk nog zo vaak aan haar. Ja. Wat denk je dan? Aan haar aanwezigheid op de zender. En hoe fijn dat was. En hoe goed ze was. En hoe zacht ze was. Ik ben er ook wel eens bij haar ingebroken in een uitzending. Dat deed ze ook zo goed. Zal ik je vertellen wat ik vandaag dacht? Voordat ik dacht, ik had heel erg graag willen luisteren naar het interview van Jelly over dit boek. Oh ja, oh, nou, dat heb ik dus ook gedacht. Dat is grappig dat je dat nu zegt. Want ik vind het heel fijn dat jij het doet. Want je bent een van mijn favoriete interviewers op Radio 1. Maar ik dacht ook... Jeetje, hoe zou Jelly dat gedaan hebben? Ja, die, met name die zachtheid. Maar goed, dat is een stukje warmte dat we met elkaar... en hopelijk ook een aantal luisteraars dat we mee zullen dragen. Ik wil ook toch nog even voor mensen die denken... nou, waar heeft iedereen het over? Een instart uit de allerlaatste kunststofuitzending van Jelly Brouwer... 2 februari 2023, met schrijver Martin Rombouts als gast. Martin, we hebben elkaar deze zomer leren kennen tijdens de parade. Toen stond Kunststof 4 dagen op de parade in Utrecht. En jullie met de literaire boyband maakten iedere dag speciaal een nummer voor de gast van die dag. Ja. Dat was een groot succes, was ook heel leuk. Toen kenden de mensen jou niet. Nee, helemaal niet bijzonder, nee. En nu is het een heel avontuur voor jou om door Hoogkaterijnen te lopen. Ja, zeker. Ik dacht van de week. Ja, Jelly Brouwer. We moeten uitkijken dat we niet blijven luisteren, want the show must go on. Ze wordt erg gemist. En ik wens de familie, haar man, de dierbaren, waaronder mijn gewaardeerde collega's vandaag en de komende tijd ook heel veel sterkte toe. Dit programma zou er niet zijn zonder Jelly Brouwer. Ja, mooi. Net als Jelly heb jij ook een stem die de doorgewinterde luisteraar meteen herkent. Over die tijd zei jij recentelijk in een Volkskrant-interview... de radiostudio was een soort safe space waar ik beschermd kon excelleren. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, het is gewoon een fijne plek. Zo'n studio, we zitten nu in... Het is wel grappig, want dit is de studio waar ik altijd zat met Nieuws en Co. Mm. Dus daar heb ik jaren gezeten. En het voelt als een warme omhelzing. Met mooi nu buitenlicht. Maar het voelt heel veilig, heel prettig. Mm-hmm. En er is helemaal geen publiek. Je ziet het publiek niet, maar dat zit in je. Dat hangt aan je oren, als het ware. En sommige mensen kijken mee. En dat vond ik heel fijn. Om daar toen, voordat ik in transitie ging, om op die manier journalistiek te bedrijven en te presenteren. Pas na mijn transitie kon ik ook echt bijvoorbeeld tv gaan maken. Ja. Ik lukte het veel beter om echt te zijn met mezelf. Ja. En daarvoor lukte dat niet dat zo. Dat was de reden waarom dat dan pas kon? Ja, ja, dat weet ik wel zeker, ja. Want ik was wel benieuwd. Die programma's die draaiden eigenlijk best wel om nieuws. Minder om het persoonlijke. Maar toen jij dus dat in 2022 doorbrak en jezelf presenteerde als Lara Billy Renze, de eerste non-binaire presentator van NPO Radio 1, dacht ik ook wel, wat deed dat met die safe space? Dat gaf jou dus vleugels om andere dingen te doen. Uh-huh. Ja, het naar buiten brengen, je uiten zoals je altijd al hebt gevoeld, is heel fijn. Dus dat geeft heel veel ademruimte, heel veel lucht, heel veel vrijheid. Nou, moest ik daarna nog wel door een moeilijk proces, een operatie. En dat is ook niet altijd makkelijk geweest. Maar uiteindelijk heeft het me gebracht wat ik hoopte dat het zou doen. En kon ik, voel ik me bevrijd. Dat is eigenlijk het goede woord. Ja. We gaan zo daar verder over praten, maar zoals je weet op NPO Radio 1, zeker tijdens het EK, gaat het om voetbal. We gaan naar Andy Houtkamp, Turkije, Georgië. Ja, niet de meest aansprekende affiche op dit EK, maar wel heel erg leuk. We zitten in de tweede helft, 8 minuten bezig. Turkije 1, Georgië 1, allebei de doelpunten in de eerste helft gemaakt. En ze zijn allebei heerlijk aanvallend aan het voetballen in Dortmund, waar het gewoon leuk is om te kijken naar Turkije tegen Georgië en waar het 1-1 staat. Dankjewel, Andy Houtkamp. We komen straks nog meerdere malen bij je terug. Je luistert naar Kunststof en mijn gast deze uitzending is Lara Billy Renze. Met diens stem is die een vaste en gewaardeerde naam in het Nederlandse radiolandschap. Lang was die te horen op primetime NPO Radio 1. En nu ligt er een boek, Een Zee van Ruimte, over de zoektocht naar verbinding en vrijheid en over het zijn van een tussenmens. Ik vroeg me nog wel even af over dat jezelf opnieuw voorstellen. Het gaat dan ook opeens wel over jezelf. Hè? Terwijl je daarvoor een soort andere, dat noemen ze dan onafhankelijk of niet persoonlijke. Maar ja. Was dat dan niet lastig? Nee, maar ik heb altijd geloofd in het jezelf meenemen op de radio. Proberen zo objectief mogelijk te zijn. Maar mensen weten ook dat je als journalist toch met een bepaald referentiekader volgens mij aanwezig bent. Mm. In dit geval dan op Radio 1. Dus het moest even, want ja, je kunt wel je naam veranderen in de naam Jingles. Maar ik moest wel echt even gedwongen uit de kast. Omdat ik niet opeens zeggen, Lara Billy Renze nu op Radio 1. Want dan denken luisteraars, wat gebeurt hier? Ja. Dus ik moest wel wat uitleggen ook. En dat vond ik prima. Dat hebben we even kort gedaan. En daarna zijn we gewoon verder gegaan met de uitzending over de oorlog in Oekraïne. Was wel een beetje een soort mindfuck, was dat. Dat je eerst dat brengt en dan naar de oorlog gaat. Maar dat zo hebben we het aangepakt. Ja, en daarna is het een zaadje geplant. Want in jouw nieuwe boek ben je alleen maar aan het uitleggen. Ik weet niet hoeveel colleges en ik ben er dol op. Want ik heb heel veel geleerd. Oké, fijn. Fijn al door. Zo staat er in de aankondiging van je boek. En ik quote, Lara Billy was altijd al Lara Billy. Geen man, geen vrouw, maar non-binair. Een tussenmens. Uh-huh. Heb jij die term zelf bedacht? Tussenmens, nee. Ik heb hem gehoord van Lucas Reineveld. Die toen bij De Wereld Draait Door, daar werd gevraagd hoe hij genoemd wilde worden. En toen zei hij op een gegeven moment, doe maar tussenmens. Daar heb ik hem voor het eerst gehoord. Ja. En daarna ben ik hem zelf gaan gebruiken. Omdat non-binair ook, ja, dat is wel fijn, want dan weten mensen een beetje waar je het over hebt. Wat je bedoelt, dat je dus tussen iets zit. Dat je niet binair bent, geen man en geen vrouw. Maar het is ook een soort ontkenning, hè, van binariteit. Dus ik dacht, nou, daar moet ook nog iets, het kan nog een mooier woord zijn. Dat wat positiever is en optimistischer. Ja. En dat is tussenmens. Was het schrijven ingewikkeld? Hoe was dat proces? Nou, ik vond het eigenlijk heel erg fijn om te doen. Om af en toe naar de Veluwe te gaan en daar een huisje te huren en dan helemaal in mijn eentje dagenlang te schrijven, veel te lezen ook. Ik verbleef zelf ook echt in het boek, dat merkte ik. En dat merkte ik ook toen ik klaar was en een punt zette, dat mijn vriendin ook zei, oh, je bent er weer, mentaal ook. Dus je bent echt even weg, een lange tijd weg om het boek te maken. Dat vond ik heel fijn. Waarom moest het boek er komen? Ja, dat heeft verschillende redenen, zitten daarachter. Ik denk, ben het belangrijk gaan vinden om te verschijnen en te blijven verschijnen. Ook omdat ik het idee heb dat het nodig is, dat het politieke klimaat om ons heen wat verhardt. Dat vooral transvrouwen er heel erg van langs krijgen. Die hebben het echt zwaar te verduren. Er worden heel veel onwaarheden verkondigd over non-binariteit. En zoals? Over. Ja, die ga ik gewoon niet herhalen. Nee. Nee, ik vind dat zo. Het ook je schrijft door NSC. Er wel over. Ja, ja, ik heb er wel over geschreven, maar ik wil ze eigenlijk niet te veel, als je het niet erg vindt, herhalen. Omdat er worden toch zaadjes geplant bij mensen, ook al is het niet waar. Maar dat was een beweegreden. Ik dacht, ik moet zichtbaar worden en zijn en mezelf en blijven verschijnen aan mensen. En het verhaal vertellen van hoe het is. En dat het ook allemaal niet zo raar is. Dat het eigenlijk juist heel natuurlijk is. Dat het ook in de natuur aanwezig is. Dat het op allerlei plekken in de wereld aanwezig is en is geweest. Dat was een reden. Natuurlijk ook om zelf te verklaren waarom ik pas voor, vlak voor mijn 50ste, de beslissing nam om mijn hart te volgen, mijn ziel te volgen. Daar was ook wel wat ontleding bij nodig. Dus dan helpt het ook om dingen op te schrijven. Ik had ook al heel veel opgeschreven. Mm. Dus er was al heel veel. Er lag al een aardige stapel aan papier. En ik was ook wel grappig, want sommige mensen reageerden gewoon heel typisch. Soms wat onhandig. En dat was ook wel leuk om om dat een beetje op te schrijven en mee te nemen in het boek. Ik hoor nu ook weer die passie. Oh ja? Ja, ik hoor het. Ik hoor het ook over die onwaarheden. En zonder dan die onwaarheden te herhalen, zouden Lara Renze niet hebben gezegd, het kritiek komt van mensen, moet je dat maar, laat dat nou maar. Daar ben ik wel een beetje aan voorbij. Meer emotionally involved, zoals ze dan zeggen. Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat ook een van de redenen was waarom ik, dat weet ik wel zeker, niet meer bij de NOS kon verblijven. Leg eens uit. Nou, ik had gewoon wat meer ruimte nodig. En het is bij de NOS. Moet je, omdat de NOS ook zo onder een vergrootglas ligt, maar dat wordt ook echt van je verwacht, en dat snap ik ook als presentator en journalist, is het niet de bedoeling dat je je uitspreekt over dingen. En in dit geval, ik kan niet als presentator doen alsof er niks aan de hand is, terwijl er allerlei hele kwetsende dingen gezegd worden over transpersonen. Ik ga toch één punt, want ik had het verderop wel staan, en ik vond het namelijk shocking, dat je dus een collega hebt. Mm-hmm. Ik durf het niet te herhalen, maar die eigenlijk aan jou vraagt hoe het zit tussen de benen. Ja, ja. En ik neem dan aan dat ergens bij een omroeporganisatie is geweest. Ja, ja, dat was hier op de vloer, bij de koffieautomaat. Dat schrijf je ook in je boek. Ja, ja. Zij nam rooibos thee, ik een cappuccino. En ze keek naar mijn broek en zei, heb je al een piemel? Maar goed, kijk, dat zijn geen onwaarheden, hè? Er is echt wel een duidelijk verschil, heb ik gemerkt, tussen bewust kwetsen, om waarheden verkondigen. Dat is wat je heel erg merkt in het antitranskamp. En mensen die toch, ik noem dat dan onbewust, onbekwaam zijn, die onhandig zijn in wat ze vragen of zeggen, die nieuwsgierig zijn en dan dat soort dingen aan je vragen. Maar dit was een collega die ik heel hoog heb zitten. En nog steeds. En heel lief vind en aardig. Alleen dat moment was voor mij wel even lastig. Heeft dat dan ook een rol gespeeld? In dat je denkt, ik moet een andere omgeving hebben. Dat soort dingen die gebeuren. Nee, want het gebeurt overal. Ja. Dus dat is. Ik leer hier ook van. Dus als ik iets verkeerd zeg nu, is dat een categorie onhandig. En dan heb je nog actieve propaganda van dingen. Ja, dat die, is. Die, en dan zijn de intenties ook verkeerd. Ja. Hè? Dus dan weet je weet ook wanneer iemand goede intenties heeft. Dat is als je iemand al een beetje kent misschien. Dat iemand ook begint te stamelen en een rood hoofd krijgt als die zich vergist. Ja, daar ben ik heel coulant in. Omdat ik wil ook mensen ruimte geven om te wennen. Maar als je slechte intenties hebt, ja, dan ben ik wel heel snel klaar met je. Taal is daarin essentieel. Je wil graag aangesproken worden als die en diens. Ja. En daar ga ik natuurlijk ook mijn best voor doen. En over die voornaam worden gesproken. Je ziet het steeds vaker. Ik herinner me dat ik laatst met een vriendin sprak. En die zei dat haar in een sollicitatie werd gevraagd naar haar voornaamwoorden. Oh ja. Dus er is een soort shift. Hoe belangrijk is dat voor jou eigenlijk? Ja, heel belangrijk. Het is heel fijn als iedereen het doet. Want dan neem je niet meer zomaar iets aan. Hè? Dus op basis van je uiterlijke verschijning neemt men dan aan dat je zus of zo bent. En dat kan over allerlei dingen gaan. Hè? Dat kan ook gaan over je beroep of over je geschiedenis. Of zeg het maar. Dus het is fijn in dit geval als andere mensen ook vragen naar voornaamwoorden. Als andere mensen dat ook aangeven. Bijvoorbeeld ook onder een e-mail. Dan hoeven wij als trans- en non-binaire personen dat niet de hele tijd alleen maar zelf te doen. Dus het is echt een soort allyship als je dat ook doet. Dat ja, want jij schrijft, er is iets fundamenteel mis met de taal die gebruikt wordt. Ja, hij is gewoon heel beperkend. En heel veel taal zit natuurlijk ook meteen vast. Ja, dus als je eenmaal iets omschreven hebt met woorden, kun je het moeilijk meer anders zien. Dus dat daarom is dit boek er ook gekomen. Omdat ik mezelf ook ben gaan ontleden. Ook de taal die ik zelf gebruikte. En woorden die ik zelf gebruikte. Wat gebruikte je wat je nu niet meer? Ja, dat was nou bijvoorbeeld het beeld van transpersonen. Was bij mij, is er bij mij wel een beetje, ja, ook door tv of films ingeramd dat iets geks is. Dus ik had eigenlijk een gek beeld van mezelf. Waardoor ik het ook niet aankon lange tijd om te accepteren dat dat toch echt is. Een onderdeel van mij is dat ik een transpersoon ben. Ja, dat vind ik wel heel eerlijk dat je dat zegt. Ja, maar het was ook niet makkelijk om dat te erkennen. En ook niet makkelijk om. Ik heb bijvoorbeeld een documentaire op Netflix gezien, Disclosure. Dat beschrijf ik ook in het boek. Waar al die negatieve beeldvorming wordt op een rijtje wordt gezet. Ik werd zelf gewoon helemaal onpasselijk daarvan. Dat ik dacht, oh jeetje, ik heb dit ook allemaal gedacht. En ik heb dit ook allemaal. Maar ik heb ook al die beelden zo de hele tijd gezien. Dat als er dan een transpersoon in beeld gebracht werd, dan was dat altijd of een freak, of het was een moordenaar. Het is in ieder geval iemand die niet een normaal leven had. Tot Orange is the New Black kwam en Laverne Cox. Ja, maar dat is ook wat je doet. Je geeft ons een historische overzicht van allerlei momenten waarop je eigenlijk ankers kunt vinden in die emancipatie en op allerlei vlakken. Maar je zegt ook, ik ben 48 jaar en ik weet sinds een paar jaar pas dat er woorden zijn voor wat ik al mijn hele leven voel. En ik sloeg aan op dat pas. Voelt ook als een eenzame weg. Ja, maar dat denk dat heel veel sowieso ook heel veel queer mensen dat wel beamen, kunnen beamen. Dat je het echt alleen moet doen. He, je moet zelf ervoor uitkomen. Je moet zelf de moed vinden om je eigen weg te bewandelen. En ik heb zelf heel lang die moed niet gehad. Ik vond het gewoon allemaal veel te spannend en te eng. En ik was bang voor de consequenties. En dus ja, dat heeft mij tegengehouden. De consequenties van wat mensen zouden zeggen, wat mensen zeiden ook. Dus ja, dat pas, dat is echt laat. En daar komt ook rouw bij kijken. Als je daarachter komt, ben je ook een beetje. Ik ben ook wel verdrietig geweest daarover. Van, goh, waarom zat ik mezelf zo in de weg? En waarom zat de samenleving me zo in de weg? Hè? Die samenleving die gaan we zo zeker bespreken. Maar eerst, de samenleving houdt van voetbal. Ja, er is ik gescoord. Ook trouwens. Jo, ja, kijk. Ja, sorry. Ja, en die houdt kan schitterende goal van Turkije. Echt geweldige goal, hoor. Arda Güler, een 19-jarige jongen. Hij speelt bij Real Madrid. Is een groot talent. En laat even zien waarom dat zo is. Want hij schiet vanaf een meter of 2,23 met links. Die bal geweldig achter de keeper van Georgië, Georgi Mamardashvili. En dat betekent dat Turkije met 2-1 voorkomt in deze zeer aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Ene doelpunt naar het andere nog mooier. En dit is wel de mooiste tot nu toe. Turkije leidt dus tegen Georgië met 2-1. Dankjewel, Andy Houtkamp, bij Turkije-Georgië. En ik dacht toch echt dat hij net zei, dus een beetje zo, hè, deze wedstrijd. Maar hij zei wel, op papier lijkt het niet zoveel, maar het is toch wel wat, zei hij. Ja, dat voetbal zit diep bij jou, hè? Ja, ik kan er wel van genieten, ja. Ik zou zo met één oog hiernaar kunnen kijken, maar dat gaan we niet doen. Mag ik je aandacht terugvragen? Ja, absoluut. Want je bent opgegroeid in Nunspeet, waar volgens mij ook meisjes niet voetbalden. Nee, heb ik dat goed begrepen? Nee, dan was ik niet eens een meisje. Ja, maar toen... Hij zag er wel uit als een meisje. Nou ja, ik wou zeggen dat je daar bent opgegroeid. En je wist al vroeg, ik pas in geen hokje. En ik citeer even, je zegt... Het waren twee dichtgetimmerde hokjes waar je het juiste wachtwoord voor nodig leek te hebben. En ik wist niet wat dat woord was. In mijn geval vonden mensen me te veel een meisje om voor een jongen door te gaan. En te veel een jongen om een echt meisje te zijn. Ik vond het prima dat ik alles was of geen van beiden. Als ik maar niet de kleren aanhoefde die zo overduidelijk voor meisjes bedoeld waren. Wat betekende dat in de praktijk? Heel erg lang zeuren dat je geen jurk aan wilde. Op school niet willen breien, maar jongensdingen willen doen. En dat heb ik. Ik weet nog steeds niet waar dat nou vandaan komt. Of je dan gedrag van jongens kopieert. Dat is ook allemaal een zoektocht voor me geweest. Van waarom wil je dan figuurzagen in plaats van breien? Ja, ik kon niet breien. Figuurzagen vond ik gewoon leuker. Maar het is nog. Ja, ik vind het wel interessant om erover na te denken. Wat komt er dan eerst? Hè? Is dat figuurzagen zo aantrekkelijk omdat het door jongens gedaan wordt? En het breien altijd door meisjes. Want zo was het, zo ging het, hè, in mijn klas. Ik weet niet hoe dat bij jou vroeger ging, maar dit was de verdeling. Nou ja, ik heb nu zelf een dochtertje van 1,5. Als je op Netflix kijkt, dan zie je nog steeds dat die conditionering van meisjes en jongens in allerlei films. Het verandert wel wat, maar ik ben nog niet van mening dat er een gigantische shift is in veel. Hier bij onze publieke omroep, uit alle onderzoeken blijkt dat dan te vaak, als er een gezin is in een serie, papa toch nog achter het stuur zit, dat soort dingen. Ja. Zo kan je nog wel even doorgaan. Mijn vriendin, mijn verloofde mag ik inmiddels zeggen, is kinderboeken gaan schrijven om die reden. Omdat zij zag dat in alle kinderboeken die zij voorlas aan haar kinderen, de vrouw meestal thuis was en voor de kinderen zorgde en kookte. En dat de man de belangrijke dingen deed buiten het huis. Nou, niet dat koken niet dat belangrijk was. Maar zij dacht, er zijn andere rolmodellen nodig. Zij heeft Mama is minister-president geschreven om die reden. En Mama is profvoetballer. Wat ik geweldige titels vind. Maar dat is ook echt om die reden. Om dat beeld ook voor kinderen te veranderen en breder te maken. Ja. Jouw moeder wou dat je een rokje droeg. Ja. Ja, en ze kon heel goed naaien, dus ze maakte hele mooie dingen. Maar ik wilde ze niet aan. Dus dat was wel een beetje teleurstellend voor haar. Nog wel eens over gehad? Zeker, ja. Ja, weet je, ik neem in dat opzicht mijn moeder ook niet zo heel veel kwalijk, hoor. Ik ben geboren in 1972. Ik schrijf op een gegeven moment ook. Zoals de KNVB vond toen ook nog dat vrouwen bijvoorbeeld niet mochten voetballen, want het was niet goed voor het vrouwenlichaam. Mijn eigen moeder heeft altijd de rol als moeder gehad. Heeft wel gewerkt, maar het was wel duidelijk dat dat haar rol ging zijn. Dus dat is waar. We moeten altijd wel rekening houden met waar we vandaan komen. En dat probeer ik bij haar ook altijd in mijn achterhoofd te houden. Een stukje zachtheid. Wie waren dan je voorbeelden? Welke posters hingen er op de muur? Ja, dat vond ik wel lastig. Ik heb daar wel aan de over, muur. Ja, aan de muur. Ik heb onder andere Duran Duran, vond ik wel mooi. Prince heb ik aan de muur gehad. Even denken. Freddie Mercury was ik helemaal gek van. Dat vond ik echt te gek. Ja, ook al zoiets fluïdes had hij in zich. Freddie Moet je Mercury. Lachen, ja? Ja, ja. Waarom? Ja, nou ja, omdat in hem ook heel veel dingen samenkomen. Ik wist nooit bijvoorbeeld dat hij eigenlijk een niet-westerse afkomst had. Hè? Dus ja. Die queerness, maar ook het vertegenwoordigen zijn van eigenlijk de global majority. Er zitten in hem ook heel veel lagen. Als, ja. als ik dan naar hem kijk vanuit met de bril van jouw boek, van je boek, zeg maar. Ja, ja, ja, dat snap ik heel goed. Ja, Zanzibar, toch? Ja, ja, ja. En ook volgens mij. Ik dacht ook iets van Palestijnse of iets ja, dat in het Midden-Oosten. Ja, volgens mij klopt dat, ja. Ja, ja. Zijn achternaam was ook die kant op, ja. Ja, de Bible Belt. Ja. Ja, speelde religie een rol? Nou, ik vond het eigenlijk wel, dat is wel grappig, want ik heb daar wel met hindsight wel last van gehad, van hoe rigide daar het geloof beleden werd. Maar ik heb er ook plezier aan beleefd. Dus ik ging ook naar de zondagschool, waar we hele mooie verhalen voorgelezen kregen. En dat intrigeerde me, vond ik hartstikke interessant. Voor de bosjes die in de fik vlogen. Dus het waren gewoon wel mooie verhalen. Maar aan de andere kant ja, heb ik wel last gehad van de manier waarop. Ik vond het zo schijnheilig soms. Dat ging over naaste liefde. Maar niet als je niet geloofde zoals zij geloofden. Dus ik geloof, ja, als wij op zondag de auto stonden te wassen, dan werden we wel echt boos aangekeken. Het was niet de bedoeling dat je dat soort dingen deed. En we hadden geen idee, joh. Interessant. We gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. Gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Premier Mark Rutte volgt de Noorse Jens Stoltenberg op als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Vandaag gaven Hongarije en Slowakije hun steun aan Rutte. En ingewijden zeggen tegen de NOS dat de Roemeense tegenkandidaat, president Johannes, zich snel zal terugtrekken. En daarmee is de weg vrij voor de benoeming van Rutte, waar alle 32 lidstaten mee moeten instemmen. De Tweede Kamer begint donderdag met de hoorzittingen met beoogd bewindslieden. Daar zijn 4 dagen voor uitgetrokken. Het is voor het eerst dat de Kamer zulke hoorzittingen haalt. En in delen van Noord-Brabant is overlast ontstaan door hevige regenval. In Veghel is een dak van een distributiecentrum gedeeltelijk ingestort. En in Veldhoven staan straten blank en stroomt het water bij huizen naar binnen. Ook in Limburg kan vanavond veel regen vallen en dus wateroverlast ontstaan. De politie heeft in een winkel in Ter Apel een man in zijn been geschoten. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Noord dat hij de HEMA wilde overvallen en dat er een worsteling ontstond waarbij de man het wapen van de agent wilde afpakken. En dan gaan we naar het EK voetbal. Turkije, Georgië en die Houtkamp. Ja, het is leuk vanaf de eerste minuut. Ewout, deze wedstrijd tussen Turkije en Georgië. Er wordt nu her en der gewisseld. Het staat 2-1 voor de Turken. Zojuist een prachtige goal van Güler. Daarna Georgië bijna op 2-2. Maar Kogorashvili raakte de lat. En dus staat het na 74 minuten spelen nog altijd 2-1 voor Turkije. Dankjewel, Andy. En dan gaan we naar de ANWB. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, nog steeds problemen op de weg. Onder andere op de A15 Gorkum-Nijmegen. Want bij knooppunt Del is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is door de middenvangrail gereden. Daardoor is er van Gorkum naar Nijmegen 1 rijstrook dicht. En dat veroorzaakt 5 minuten oponthoud. De andere kant op moet het verkeer via de vluchtstrook, want daar is de weg bijna helemaal dicht. En daar sta je 10 minuten in de file. Verder op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem ook nog heel veel vertraging tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, namelijk 40 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen, die is elektrisch, dus het bergen duurt vrij lang daar. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast deze uitzending is Lara Billy Renze. Met diens stem is die een vaste en gewaardeerde naam in het Nederlandse radiolandschap. Lang was die te horen op primetime NPO Radio 1. En nu ligt er een boek, Een Zee van Ruimte, over de zoektocht naar verbinding en vrijheid en over het zijn van een tussenmens. Mooie woorden, tussenmens. We hebben er al best wel veel besproken en naar voetbal geluisterd. Van Andy Houtkamp moet ik herhalen, het is een leuke wedstrijd. Dus kijk of luister vooral straks. We bespraken in het eerste half uur met voetballiefhebber Lara Billy Renze het belang van taal, voornaamwoorden. Maar ook het moment dat je wereldkundig maakte dat je non-binair bent. En je jeugd. dat je al vroeg wist dat je niet in een van die twee hokjes paste van de binaire wereld. Ik wil met jou goedkeuren toch nog even naar de zomervakantie van 1977. Jij bent rond 5 jaar oud volgens mij. Uh-huh. En jullie zijn met het gezin op weg naar Italië. En op een gegeven moment moet je naar de wc. Jullie stoppen en je wilt naar de dames wc. Maar de toiletjevrouw dwingt je door te lopen naar het mannentoilet. En dan schrijf jij het volgende in je boek. Zou je dat willen lezen? Ja, zeker. Ja, want dat was wat me geleerd was. Hè? Je moet naar het plaatje met het rokje. Dus ik pak even snel mijn brilletje. Want anders, ik ben echt stekenblind geworden. Het komt met de leeftijd, geloof ik. Hè? Ik kijk naar je, je zegt niks. Ik zeg niet, ik heb grijze haren. Ja. Goed, nou inderdaad. Ik moet zo nodig, denk ik. Mijn hoofd tolt van verwarring. Ik kijk haar met mijn meest beteuterde blik aan, maar de witte schort wijkt niet. Haar hand wijst naar het toilet ernaast. Ik wil wel praten, maar mijn tong voelt slap. Ik kijk om me heen op zoek naar iemand die kan bevestigen dat alles oké is en ik gewoon naar binnen mag. Help me. Maar de mensen om me heen hebben niet door wat er gaande is. Merkwaardig hoe ze altijd maar opgeslokt worden door hun eigen leven. Ik knijp mijn benen heel dicht bij elkaar. Te laat. Ik voel de warmte van mijn plas al in mijn onderbroek. Ik druip af en sluip met mijn ogen stijf op de grond gericht de andere wc binnen, bang dat ook daar iemand vindt dat ik er niet thuis hoor. Mij is keer op keer verteld dat ik naar het plaatje met het rokje moet. Ook al draag ik er liever zelf geen. Ja, draag ik liever een broek. Mijn vader en moeder noemen me een meisje. Mijn juf op de kleuterschool doet dat ook. En voor mijn broer ben ik een zusje. Tegelijkertijd zie ik er jongensachtig uit en doe ik graag dingen die de jongens om me heen doen. Zoals hutten bouwen en heel hard door de straat fietsen met een dikke klepper van karton tussen mijn spaken. En ik roep naar iedereen die het horen wil dat ik ook een jongetje ben. Ik heb korte haren, soms gekamd precies zoals mijn vader. Als ik bij de wasbak op een stoel naast hem sta, mag ik zijn aluminium kam gebruiken en doe ik wat hij doet en strijk ik alle haartjes zorgvuldig naar rechts. Ik ben van alles wat en beweeg vrijelijk in een levendige tussenruimte. Het zijn andere mensen die het zichzelf gemakkelijk maken door me in te delen aan de hand van wat zij menen waar te nemen. Terwijl ze kijken zonder me echt te zien. Vaak heeft het nog consequenties ook. En hoe leg je dan aan je ouders uit dat je vanwege die consequenties in je broek geplast hebt? Hoe heb je dat uitgelegd? Niet. Nee, want ik begreep er zelf ook helemaal niks van. Ik denk dat dit... probeert hier de verwarring te beschrijven die ik voelde als kind. Ik dacht de hele tijd, ja, maar het is toch allemaal helemaal oké. Je hoeft toch niet zo ingewikkeld te doen. Het maakt toch helemaal niet uit waar ik naartoe ga. Je kan overal plassen. Weet je, ik kan overal plassen, maar jullie doen zo moeilijk. En dat heb ik me natuurlijk pas nu gerealiseerd, hoe moeilijk dat toen voor me was. En dat ik daardoor ook dingen ben gaan wegstoppen. Dat ik dacht, nou ja, dan doe ik wel gewoon normaal. Daarom is die, ik heb ook in dat boek de amoebe erbij gehaald. Omdat dat, het is een eencellig dier, maar dat kan van vorm veranderen met schijnvoetjes. Hè. Kan het allerlei vormen aannemen, al naar gelang de omstandigheden. En dat is zo voelt het een beetje voor mij. Dat ik maar gewoon ben gaan doen wat van me verwacht werd in dat opzicht. Maar als je nog even teruggaat naar de wereld die je toen nog zag als een meisje, 5 jaar. Als je zo jong wordt geconfronteerd met hoe de wereld naar je kijkt... Dat is super ingrijpend. Het raakte mij enorm toen ik dat las. Wat raakte je dan daarin? Nou, dat je. Want in het geweld van alle nieuwsberichten en discussies heb je het heel erg over het hier en nu. Maar als je dit verhaal zo hoort, dan besef je dat een kind van 5 jaar oud hoeft zo'n scène niet mee te moeten maken in de wereld. Nee. Nee, en het is ook echt door. Onzorgvuldig kijken, een kind niet echt zien... En kijken met dat wat je opgelegd is van buiten. Want waarom zou je een kind niet gewoon laten plassen waar hij wil? Dat maakt toch allemaal niet zo uit. Wat heb je... je schrijft in je boek dat je ook in het transitieproces door hoepels heen moet springen. Dat is natuurlijk, je beschrijft een wereld waarin dat transitieproces is gedomineerd door met name mannen, ingericht door mannen. Een binaire wereld, zo omschrijf je het. Maar er zitten ook hoepels, hè, psychologen, toestanden. En daar heb je wat van, daar vind je wat van. Maar ik ben ook wel benieuwd wat je van jezelf hebt ontdekt. Je begon er net al een beetje over als het gaat om de reis terug naar dat jongere meisje. En wat je weg hebt gestopt. Je bedoelt het afpellen, hoe dat... Ja, dat was eigenlijk wel een heel fijn proces. Ik bedoel, dus komt natuurlijk ook wel rouw bij kijken. Dat je denkt, goh, ik had het eigenlijk wel eerder tot dit besef willen komen. Maar het afpellen en gaan zien dat welke dingen van jouzelf zijn en welke dingen van de samenleving, dat is heel verhelderend op de een of andere manier. Omdat je bijvoorbeeld over, dat beschrijf ik ook, over haar, lichaamsbeharing bijvoorbeeld, hè? Ik heb altijd gedacht dat ik dat zelf gewoon helemaal niet fijn vond. En lelijk ook. En een beetje viezig haar op je benen. Dat hoort niet bij een meisje. Maar ja, ik ben geen meisje. Dus wat doe je dan? Dus ik liet dat staan, dat haar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nee, ik vind het eigenlijk nog steeds niks. En toen heb ik toch doorgezet. Ik ben ook de boeken gaan lezen erover. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik vind het eigenlijk wel mooi. En dus die aversie ertegen... die is opgebouwd, geconstrueerd. En toen las ik dus ook het verhaal daarachter in een prachtig boek dat heet Unplugged, over de geschiedenis van haar. Nou, het is echt heel interessant. Het is ook gebruikt om onderscheid te maken tussen de witte en zwarte mensen. En met verschil bedoel ik in negatief opzicht. Om echt te discrimineren. En het is gebruikt uiteindelijk ook door... de cosmetische industrie om en ook vanuit het mannelijke perspectief om vrouwen langzaam aan te gaan vertellen dat ze zonder haar knapper zijn. En dat er ook een verschil moet zijn tussen mannen en vrouwen. Dus, en als je dat allemaal gaat deconstrueren, dan kan je nooit meer op dezelfde manier naar kijken. En word je ook heel ongezellig op verjaardagen? Ja, toch wel een beetje. Ja, ik ben wel een beetje op zoek gegaan weer opnieuw naar mijn humor. Want je wordt er wel heel erg serieus van. Namelijk. Ja, maar laten we eens even serieus. Hoe gaat dat dan met familie? Nou ja, je moet gewoon af en toe eventjes je battles choosen, hè, zoals dat heet. Dus niet over alles de strijd aangaan. Want dan dat is gewoon niet gezellig. Dus dat doe ik dan ook niet. Nou ja, ik las namelijk dat je, en je had het net al over je moeder, dat het voor je moeder als een rouwproces is. Ja, ja, dat zei ze laatst. Vanwege ja. De dochter die ze niet meer heeft. Ja. Dat vind ik er nogal wat. Ja, maar ik snap het wel. Ik snap wel dat als je dacht dat je een dochter had... En die dochter komt naar je toe en zegt... Mam, ik ben nou nooit een dochter geweest. En vanaf nu zou ik het wel fijn vinden als je mij ook niet meer zo aanspreekt. Wat niet gelukt is trouwens. Dus we hebben nu ook afgesproken dat ze gewoon weer meisje mag zeggen. Oh. Want trouwens, dat is voor ieder persoon weer anders, hè? Dat is wel belangrijk om te zeggen. Ik heb dit afgesproken met mijn moeder. Maar voor heel veel transpersonen is het echt heel belangrijk dat ze niet meer aangesproken worden met het geslacht waarmee ze bij geboorte geïdentificeerd zijn. Ja. Dus dat verschilt gewoon heel erg per persoon hoe je daarmee omgaat. Was het voor jou eigenlijk ook een rouwproces? Om afscheid te nemen van mijn oude? Nee. Nee, het was meer een rouwproces over de tijd dat ik me zo alleen gevoeld heb in deze reis. En me zo in de war was soms van waarom. Want ik probeerde maar steeds te voldoen en te leven naar dat binaire denken. Dat ik een keuze moest maken. Daar probeerde ik me toe te verhouden. Maar dat wachtwoord, hè, waar je al over begon, dat had ik niet. Dus ik greep steeds mis. En het was, ik kon me helemaal niet zo goed communiceren ook met mensen. Ik verschool mezelf ook een beetje in mezelf. En op een gegeven moment heb ik daar een beslissing over genomen dat de wereld zich maar eens moet gaan verhouden tot mij. In plaats van dat ik me moeite moet doen om ergens in te passen, ga ik gewoon mezelf zijn. Bam. Hoppakee. Nou, dat hebben we geweten. Want je schrijft bijvoorbeeld... toen je lesbisch deed. En niet één keer. Ja. Maar echt heel veel keren. Dus ik vroeg me af. Je bedoelt dat ik heel vaak lesbisch deed? Of nee? Nee, maar dat je in de boek, in het boek, ja. dat je zegt dat je gewoon, terwijl je schrijft, heb je een aantal keren verwijs je naar een periode dat je nog lesbisch deed. Ja, je zou dat als oneerbiedig kunnen zien of als een grapje. Het is natuurlijk ook een beetje grappig bedoeld. Ja, maar wat zit erachter dan? Wat is nou, dat je ook dat ontmantelt. Want als je, dat is ook heel leuk als ik met mijn vriendin ergens ben en we stellen ons voor aan andere mensen die ons nog niet kennen, dan. En zo ging het ook bij de ouders van mijn vriendin. Nou, het is mijn nieuwe partner. En dan menen ze een vrouw waar te nemen. En dan zeggen ze dan tegen haar, ben jij lesbisch? Nee, want Lara Billy is geen vrouw. Nou, dan zie je dat, dan slaan ze helemaal op. Wat gebeurt er dan? Ja, daar krijgen ze gewoon een beetje kortsluiting van. Dat is heel moeilijk te volgen voor mensen, dat ik ook weer begrijp. Maar dat vind ik dan wel leuk om te zien, om dat te observeren, dat dat even wat verwarring teweeg brengt. Maar dat is wel belangrijk om het voor jezelf, op een rijtje te hebben, om dan ook daarover beslissingen te nemen. Want het is gewoon, als je je nooit een vrouw hebt gevoeld, maar wel hebt geprobeerd, dus je hebt geprobeerd om een vrouw te zijn, ja, dan ben je ook niet lesbisch geweest, dan heb je lesbisch gedaan. Dus dat is een performance geweest. En maar wie bepaalt dat dan? Ja, dat heb ik zelf bepaald. Maar dat kan. Ik ben ook wel benieuwd. In de queer gemeenschap gaat het heel vaak over allyship. Mm-hmm. En ik proef ook een beetje uit je boek als ik het lees, maar dat is mijn blik, is dat die allyship heb je niet op alle momenten gevoeld. Nee, maar dat is bij lesbische vrouwen. De queer gemeenschap is één grote familie, maar er is ook wel oneenigheid in die familie. Dus er zijn ook wel mensen die vinden dat ik het lesbische kamp heb verlaten. En dat vinden ze niet fijn. Ze hebben graag hun mensen lekker bij elkaar. Dat gebeurt ook. Maar er is gelukkig ook heel veel wel allyship onderling, hoor. Het is wel echt. De queer familie is wel echt een hele fijne familie, ja, vind ik. Maar wat zegt dat over hokjes? Is dat dan wel de oplossing? Ja, dat is gewoon hoe we geprogrammeerd zijn, volgens mij. Dat als we niet indelen, dan raken we daar een beetje van in de war. Maar je bent alles omver aan het schoppen. Hele huizen. dan kun je dat toch ook doen? Hup, weg allemaal. Ja, maar je moet niet alles. Je moet het ook een beetje wat overeind houden, natuurlijk. Hè? Dus Maar ben je vrienden verloren? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Nee, ik ben geen vrienden verloren. Ik heb wel vriendschappen, denk ik, opnieuw leren waarderen. Opnieuw gewaardeerd. Sommige vriendschappen, was bij sommige mensen wat tijd nodig. Andere heb ik juist extra leren waarderen. Door, op welke manier? Ja, omdat er zo'n onvoorwaardelijkheid uitsprak. Zo van waar je ook heen beweegt, ik beweeg met je mee. Dat soort dingen. Dat zijn hele fijne teksten natuurlijk van vrienden. Ben je nooit bang geweest om je huidige verloofde M te verliezen in dit proces? Nee. Echt? Nee, want zij is ook de reden dat ik. Zij is eigenlijk de aanstichter van dit alles, Andrew. Dat mag ze ook wel eens horen. Shout out naar. Ja. Oké, okay, maar. Zij heeft mij het vertrouwen. Zij heeft eigenlijk gezegd: ik sta hoe dan ook naast je, achter je, voor je. Ik ben er. En zij was ook degene die tegen me zei over de mastectomie, wat best een intense operatie is. Met een herstelproces. En moet je even kort uitleggen. Dat is de verwijdering van mijn borsten. Ja. Wat te maken had met de genderdysforie, waar ik echt ziek van werd. Dus het was nodig om daar ook een beslissing in te nemen. En om mijn ziel te volgen. En zij zei al na het eerste gesprek van: dit wil jij toch? Dit moet je doen. Als jij dit wil, dan moet je dit doen. Ja. Dus zij heeft daar sprak enorm veel onvoorwaardelijkheid uit. Maar Lara, kijk, er luisteren nu ook mensen die geïnspireerd raken door je verhaal. Zoals jij ook bent geïnspireerd door anderen. Mm-hmm. Dan wil ik ook wel echt dat ze horen wat dan voor jullie, zonder in detail te treden, wat was nou een moeilijk moment? De testosteron was moeilijk. Weet je dat ik dat net wou gaan? Oh ja, dacht je dat? Ja, omdat toen ik dat las, dacht ik, jezus, dit is heftig. En waarom? Omdat het deed me ook denken aan een soort tovenaarsleerling. Omdat het een grijs gebied is. Ja, je bent een revolutie aan het starten in een binaire wereld. Je schopt de deuren open bij ziekenhuizen en bij behandelend artsen. Maar je gaat ook aan de slag met testosteron en met je smeert het op je lichaam en je mag iemand niet knuffelen. Mm-hmm. Niemand weet precies wat de grenzen zijn voor jou, voor Lara Billy Rensen. Ja, dat doe je hartstikke goed trouwens. Dus ik denk, jemig. En ook voor je partner. Ja. Heeft ze daar wel om gevraagd? Wat voelt ze? Wat zijn haar gevoelens als ze je ziet veranderen? Nou, dat vond ze best spannend. En ik denk dat je dat ook als partners in dit proces moet erkennen. Dat je echt oprecht en eerlijk alles moet bespreken met elkaar. Dus ook de angsten die je hebt. daarbij komt kijken dat je er zelf natuurlijk al veel langer mee bezig bent. En de anderen nog mee moet zien te krijgen. Hè? Dus het is niet een actief proces hoor. Je bent niet mensen aan het overhalen, maar je bent zelf al zo ver in dat gedachteproces. En heel veel mensen stappen pas later in. Dus je moet gewoon blijven praten met elkaar. Maar het was niet makkelijk. Dat was echt even een moeilijke fase. Het gaat inmiddels wel veel beter. Maar daar hebben we echt lastige gesprekken gehad. Dat ik zei van, ja, ik moet dit zelf beslissen, want het is mijn lichaam. En ik had last van de overgang en de vrouwelijke hormonen die werkten niet. Daar kreeg ik hartkloppingen van. Dus toen restte er eigenlijk ook niet zoveel meer. En voor mij was het wel een geschenk dat er een optie was om testosteron te gaan gebruiken. En voor mijn vriendin was dat, die had zoiets van, ga je dat echt doen? Ja, oh, oké. En toen had ik het al. Hè? Ik kreeg het via een arts. Ja, en je gaat dan naar een kliniek voor mannen. En dat beschrijf je ook in je boek. En dat is wat ik bedoelde met een beetje deuren open. Ja, je bent aan het pionieren echt, hoor. Ja, je bent aan het pionieren. Ja, klopt. Bewust kiezen om je borsten weg te laten halen. Mm-hmm. Hoe voelde het toen je ze niet meer had? Ja, dat is echt het meest fantastische gevoel dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Naast heel veel andere dingen. Maar dit staat ook wel in de top 10, kan ik je vertellen. Waarom? Ik herkende mijn eigen silhouet. Als ik langs winkelramen liep, langs etalageramen liep, in de spiegel naar mezelf kijken, was opeens prettig. Dus het is gender euforie wordt dat ook wel genoemd. Het is een verrukkelijk gevoel. Om jezelf eindelijk te herkennen en niet meer die verwarring te voelen de hele tijd. Van ja, maar dat omhulsel waarin ik zit, dat klopt gewoon niet. En ook al is het maar een astronautenpak waarin je reist, maar toch is het helemaal geen fijn astronautenpak. Dus ik wil graag een ander astronautenpak, alstublieft. Ja. Nou, en toen had ik dat opeens en dat was heel fijn. Je geniet ook meer van je lichaam, want je bent ook heel open en eerlijk over je lichaam en over seks en seksualiteit. Masturberen, ja hoor. Zo, ja, laten we daar niet zo ingewikkeld over doen, alsjeblieft. Ja, ga door. Nou ja, iedereen masturbeert toch? Ja, nou, tenminste, dat denk ik. Er zijn natuurlijk ook mensen die aseksueel zijn die het niet prettig vinden. Hè? Maar ik zie de manier waarop we praten over seksualiteit en identiteit. En mensen vinden het allemaal zo beangstigend, terwijl het is fantastisch om je lichaam te ontdekken. Ja, maar dat doe je dus. Daar heb ik ook van geleerd. Dus de vulva en ook over de soorten seks en waarom de focus op penetratie. Je hebt het letterlijk allemaal meegenomen. Hè? Yep. als ik dan toch iets schrijf, moet ik dan maar gewoon alles opschrijven. Ja. Het mooiste, nou dat is niet het mooiste. Een van de leukste dingen vond ik dat je ook naar andere culturen kijkt. Non-binair is niet iets westers. Je geeft voorbeelden van niet-westerse culturen waar in pre-koloniale samenlevingen non-binaire vormen bestonden. Zoals de Two-Spirit mensen uit Noord-Amerika. Maar je haalt ook de Nigeriaanse hoogleraar Oyeronke Oyewumi aan, van wie ik overigens zelf thuis hetzelfde boek heb of een boek in de kast heb. Oh, wow. Die stelt dat gender een westers en koloniaal construct is. Ja. Waarom vond je het belangrijk om dat in je boek mee te nemen? Omdat het voor mij een inzicht was. Ik kreeg dit ook aangereikt door allerlei mensen om me heen. En ik dacht, maar dit is dus eigenlijk zou je dus het helemaal moeten omdraaien. Dan is het binaire denken is relatief nieuw. En als er alsmaar tegen je gezegd wordt van ja, maar je doet mee aan een trend. En ik dacht, maar dat klopt niet, want ik voel het al zo lang. En het is er gewoon al sinds ik klein ben. Ik ben dit gewoon. En als je dan leest dat dit op de hele wereld, in allerlei culturen ook daadwerkelijk bestaat en bestaan heeft, maar uitgewist is door het Westen, met de Bijbel in de hand, koloniaal geweld, naast allerlei andere dingen die uitgewist zijn. Nou, dat is wel een inzicht voor mezelf. En ik dacht, dat moet ik wel vertellen. Want het is belangrijk dat mensen dat weten. Dank je wel daarvoor. Gaan we even kijken of we naar het voetbal gaan, naar Andy Houtkamp, hoe het daar staat bij de wedstrijd Turkije-Georgië. We zitten in de extra tijd die 6 minuten duurt. 4 minuten zijn ervan verstreken. En staat nog altijd 2-1 voor Turkije. Maar wat een spannende slotfase met nog een enorm grote kans juist voor Georgië. Maar de Turken lijken de wedstrijd te gaan winnen. Want ze staan met nog 1,5 minuut te gaan ongeveer met 2-1 voor tegen Georgië. Dankjewel Andy Houtkamp bij Turkije tegen Georgië. Lara, Lara Bilirens, van de koloniale periode naar het nu. Je presenteert van zondag op maandag van 12 tot 2 op NPO Radio 1. Wat blijft? Mm-hmm. Een programma waarin levensverhalen van anderen aan bod komen. Wat brengt dat teweeg? Ja, ik vind het een heel mooi programma. Het is een beetje gek misschien om over je eigen programma te zeggen, maar het is mooi omdat het echt gaat over wat we kunnen leren van mensen die voor ons geleefd hebben. En om die levensverhalen op te tekenen. Er is altijd wel iets wat je meeneemt uit zo'n uitzending, waarvan ik denk, oh wauw, fantastisch. En het is ook een plek waar mensen nog een keer in het licht gezet worden. Ook nog niet vertelde verhalen of te weinig vertelde verhalen van mensen. Dus het, ik ben heel blij dat ik dat mag doen. Ja. Een van die mensen die daar ook in het licht is gezet is Jelly Brouwer, onze medeoprichter vorig jaar. Wat voor reacties krijg je op zo'n programma zeker? Ja, mensen vinden dat heel fijn. Dat bijvoorbeeld aan Jelly zo lang, met een prachtig, ja, het is bijna een soort eerbetoon, hè, wat aan haar gegeven wordt. Dat we bij haar stilstaan, bij haar overlijden stilstaan, bij haar betekenis stilstaan. Ja. Echt bij haar legacy. Je praat echt over wat iemand betekend heeft voor anderen. Mooi. Zondag op maandag tussen 12 en 2. Zij had natuurlijk ook altijd de vraag, de tegel. Wat komt er op de tegel te staan van Lara Billy Rensen? Het is iets wat ik ook veel in de boeken, in mijn boek schrijf momenteel. En dat is dat gaat over liefde en jezelf aan de wereld geven. Dus ik wil graag opschrijven. Geef je liefde aan de wereld en geef jezelf aan de wereld. Geef liefde aan de wereld en geef jezelf aan de wereld. Ja. Dankjewel voor je komst naar Kunststof, Lara Billy Rensen. Het boek ligt in de winkels Zee van Ruimte. En met jouw goedkeuren, nadat ik zeg dat straks 5 dagen met Jo van Egmond is, gaan wij luisteren naar het lied Angel van Philip Kronenburg. Muzikant, maar ook man van Jelly Brouw. Ja, prachtig. Dankjewel. Be real sad today, hearing the news that you can count your days. I feel pity for everyone that'll miss you when you're gone. Gone to a famous place unknown, you are more than welcome. Heaven needed an angel, so here you are. Sing a song can't cure all ills, but it sure cures mine better than pills. To sing for you release me, so I can't stand these hard times. Heaven needed an angel, so here you are. Now you have showed me how to love and make it seem quite easy. Every day I've been looking forward to see you again. Every day when you got home, you found me singing another song. I wonder what we're up to now, and especially how long. Heaven needed an angel, so here you are. Your friends are sending messages, postcards with their love. I recognize just what they say, we can't get enough. Heaven needed an angel, so here you are. You'll be out of danger, you won't have to travel far. Heaven needed an angel, so here you are. Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb.